Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men sarra ala nehcihi ve men tebahu bi ihsanin ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Bugün günlerden 9 Muharrem 1435 miladi olarak da 13 Kasım 2003 tarihi inşallah. Bunu belirtelim çünkü yarın Allah nasip ederse Aşure günü, önemli bir gün. Herkes Allah için inşallah bu mübarek günde nafile ibadetini, nafile orucunu tutsunlar inşallah. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta uyuma dahilinde sabah namazının geçirilmesiyle alakalı hadisi aldık. Bu hafta da Muvatta şerhimize kaldığımız hadisten inşallah devam edeceğiz. Evet. Haddeseni Yahya an Malik an Yezid ibni Esleme an Afha ibni Yasar enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale inne şiddetel harri min feyhi cehenneme fe ize şiddetel harru fe ebridu an salati ve kale şteketin naru ila rabbiha fe kalet ya rabbi أكل بعدي بعدا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عطاء بن يسار رضي الله عنه روايته göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sıcağın şiddeti cehennemin nefes alıp vermesindendir. Sıcaklar şiddetlenince namazı biraz geciktirip senin vakitte kılın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Cehennem Rabbine şikayet ederek "Ey Rabbim, ateşin birbirini yiyip tüketti." dedi. Rabbi de ona senede iki sefer nefes alma izni verdi. Bir nefes yaz mevsiminde, bir nefes de kış mevsiminde. Evet, bu hadis birçoğumuzun bildiği meşhur hadislerden bir tanesi. Yani avam olsun, alim olsun, herkesin katında malum olan hadislerden bir tanesi. Cehennemin şiddetini, cehennem ateşinin nasıl kuvvetli olduğunu, bir kısmını yediğini anlatan gerçekten dehşet verici hadislerden bir tanesi. Allah ibret almayı nasip etsin bu naslardan. Bu hadis hadisçiler tarafından sahihlenmiş, sahih kabul edilmiş. Sahabeden büyük bir cemaat bunu rivayet etmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anhu da rivayet etmiş. Burada ricel tanımıyla başlamayacağız hadisin şerhine. Çünkü hadisin senedinde geçen iki tane isim var. Zeyd ibn Eslem, Ata ibn Yesar. Biz kitabın başından beri, Muvatta'nın başından beri buraya gelene kadar ricalleri irdelerken Zeyd bin Eslem'in de Ata İbni Yasar'ın da kim olduğuna dair uzun uzadıya zaten sika güvenilir raviler olduklarına dair bilgiler aktarmıştık. O yüzden direkt hadise geçeceğiz. Hadis dediğimiz gibi Ebu Hureyre ve Peygamber'in ashabından bir gruptan nakledilen aleyhissalatü vesselam ashabından önemli hadislerden bir tanesi. Tabiinden Said ibn-i Müseyyef, Ebu Seleme, Araç gibi tabiinin güvenilir başka büyük isimleri de bu hadisi bu sahabelerden nakletmişler. Sahabelerden nakledenler ise Ebu Zer, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhum gibi büyük insanlar. Hadis meşhur bir hadis. Biliyorsunuz hadis usulüne bir hadis nasıl meşhur olur kardeşler? Meşhurun çeşitleri vardır. Yani meşhur Türkçe'ye geçtiği gibi çok bilinen, herkesin yanında maruf olan demektir. Mesela bir hadis vardır. O hadis tefsircilerin yanında mesela çok meşhurdur. Yani tefsirciler o hadisi çok irdelemiştir. Ta ki alim, avam, tefsir ilmiyle ilgilenen kimse hepsinin bildiği hadistir bu yani. Netice olarak. Veyahut hadis fukahasının yanında meşhur olan hadis vardır. O da hadisçilerin yanında meşhurdur. Çünkü hadisçiler hadis meselesini irdelerken en çok hadisi kullanırlar. Veya fıkıhçıların yanında mesela la darara ve la dirar hadisi. Ne zarar vermek var ne zarar görmek var. Değil mi? Şeriat yani maslahat mefsedet üzerine bina olmuş. Ne zarar göreceğiz ne zarar vereceğiz karşı tarafa. Bu da usulül fıkhın olmazsa olmaz hadislerinden, olmazsa olmaz asıllarından olduğu için bu hadiste ne olmuştur? Fakihlerin yanında meşhur mertebesine ulaşmıştır. İşte bu zikrettiğimiz hadis de alim, avam, herkesin cehenneme dair varid olan naslar arasında meşhur olan birçoklarının bildiği hadislerden bir hadistir. Ebu'l-Fereç diyor ki, İhtara Malik Rahimeullah li cemi salavat evveli avkatiha. Şimdi hadisin girişinde ne diyor? cehennem ateşinin sıcaklığından bahsediyor ve diyor ki başka rivayetlerde, bu bapta nakledilen rivayetlerde اِذَا اِشْتَدَّ الْحَرَّ فَاَبْرِدُوا عَنِ السَّلَةِ. Yani sıcak çok arttığı zaman, çok yükseldiği zaman namazı soğuk vakte bırakın diye Resulullah'ın hadisi var. Bu bapta bunu zikretmişler aleyhissalatü vesselam'da. Alimler demişler ki normalde ki biz bunu çok fazla zikretmiştik önceki baplarda. En faziletli namazın vakti namazın ilk vaktidir. Yani ecrin büyük olduğu, faziletin büyük olduğu vakit vaktin ilk vaktidir. Ama peygamber burada tam zıttına bir şey söylüyor. اِذَا اِشْتَدَّ الْحَرْ فَاَبْرِدُوا عَنِ السَّلَةِ. Yani sıcak yükseldiği zaman namazı geciktirin. Öyle mi? Alimler işte bunu cem etmeye çalışmışlar. Bu nasların her birini cem etmeye çalışmışlar. Ebu Ömer İbni Abdilber diyor ki bu sözün diyor hücceti bu bapta meşhurdur. Daha önceki baplarda da geçmiştir tafsilatıyla diyor. Ve bu noktada varid olan eserlerin hepsinde genel bir kural vardır. Namazın en faziletli vakti namaz vaktinin ilk vaktidir. Bu genel bir kuraldır. Ancak yapılan istisnalar vardır. Bunlardan bir tanesi de öğlen namazının vaktine dairdir. O da sıcak arttığı zaman namaz ne zaman? Çünkü öğlen güneşin en tepede olduğu, dünyaya en yakın olduğu, güneşin etkisini dünyaya en tesirli bir şekilde gösterdiği ve sıcaktan insanların, biz Türkiye'de çok bilmiyoruz ama yani gerek Suudi Arabistan'da umre için gittiğimizde, kaldığımızda, gerek Mısır'da yaşadığımız dönemde biz hep Arap ülkelerinde o hadiste bahsedilen sıcağın ne demek olduğunu biliyoruz. Yani insanlar evinden çıkmaz, evinde oturur. Kimse dışarı çıkmaz. Öyle şiddetli bir sıcak vardır. Özellikle bu ekvator denen dünyanın tam ortasındaki çizgiye yakın olan coğrafik bölgelerin hepsinde bu böyledir. Dolayısıyla böyle ağır bir durum söz konusu olunca şeriat ne üzerine kurulmuştur kardeşler? Kolaylık üzerine kurulmuştur. Şeriat kolaylık üzerine kurulmuştur. Öyle bir rahmetli bir Rabbe ibadet ediyoruz. Allah'a hamdolsun. Geçen hafta da kısmen bahsettim diye hatırlıyorum. Bizim dinimizin furu yani ibadetler babı Allah'ın kulları yaptığı teklifler babı kolaylık esası üzerine kurulmuştur. Kulu meşakkate sokmayacak, kulu zorlamayacak, kula kolaylık olacak, kul için hayırlı kapıları açıp onun maslahatını gözetecek emirler ve sınırlarla şeriat gelmiştir Allah'a hamdolsun. Sıcağın şiddeti de insanlara eza eder. Şimdi biz bunu çok anlamıyoruz. Birazdan bu noktadaki yorumları aktarırken anlayacaksınız inşallah ne demek istediğimi. Biz neden anlamıyoruz? Biz çünkü topraktan bir zeminde namaz kılmıyoruz arkadaşlar. Eğer cahiliyede plaja gidenler vardır. Ki Müslüman işi olmaz. Oralar günah yuvaları, pislik yuvası, kadın erkek karışık denize girerler. Ama biz biliriz ki cahiliyeden veya İslam'da iken kardeşlerimizle beraber toplanıp kafirlerin olmadı, kadınların olmadı, kendi başımıza denize girdiğimiz plajlar olabilir. Oralarda öğlen vakti kumun en kızdığı, en sıcak olduğu, ayakları kavurduğu, üzerine hani bir şey olmadan yatamadığı vakittir. Düşünün ki o zaman mescit kumdan. Öğlen vaktine kadar güneş kumu öyle bir kızartmış ki, öyle bir yakmış ki sahabe ne yapamıyorlar? Secde edemiyorlar. Secde ettiklerinde alınları yanıyor. Dizleri, ayakları yanıyor. Elleri yanıyor sahabenin. Koyduğunda sıcaktan böyle kor gibi ellerini yakıyor. Elbiselerine gelince sahabeye soruyorlar. Hani sizden biri sadece avretini mi örterdi diyor. Tabiinden biri sahabeye soruyor. Bizden kim diyor iki parça kumaş bulurdu ki diyor. Bulduğu bir parça kumaş vardı, o kadar fakirlik yaşadık diyor. Onda da diyor avret yerimizi örterdik biz diyor. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin yapılışında, imarında çalışırken insanlar taşları, kerpiçleri şu omuzlarıyla taşıdıkları için, omuzları yara olduğundan dolayı Peygamber de onlara yardım ettiği için aleyhissalatü vesselam, Allah Resulü tam altındaki örtüyü açıp çıkartıp taşın altına koyacakken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah ona baygınlık indiriyor ki avreti açılmasın diye peygamber bayılıp düşüyor aleyhissalatü vesselam. Bakın peygamberin başka örtüsü yok ki alt avretini kapatsın da omuzunu yaralayan kerpiçlere dair o kumaşı oraya araya koysun. Yani sahabe bu kadar zorluk günleri geçirmişler, sıkıntı günleri. O yüzden kimse başına gelen sıkıntı, vela ve musibetler sıkıntı saymasın. Yani çocuğun mızmızlanmasına, kadının mızmızlanmasına benzer bizim başımızdaki belalara oturup ağlamamız, mızmızlanmamız. sahabenin başında çok büyük belalar vardı. Allah subhanahu wa ta'ala kime bela verirse, Allah'ın verdiği o belaya da kim sabrederse, Allah onu insanların akledemeyeceği büyük mertebelere uğraştırır. Allah onu insanların idrak edemeyeceği büyük nimetlere, faziletlere ulaştırır. Allah subhanahu wa ta'ala bizi ve sizi sabredenlerden kılsın. İbn-i Kasım bu noktada tabi dediğimiz gibi öğlen namazını istisna etmişler. Onun haricinde genel kural ne? Bütün namazların ilk vaktinde kılınmasıdır kardeşler. İbn-i Kasım diyor ki Malik'ten rivayet edildi ki diyor öğlen namazı diyor. Kışta ve yazda ister cemaat ister tek olsun Ömer'in diyor şeylerine yazdığı üzere Ömer'in kendi valilerine yazdığı üzere diyor öğlen namazını Malik'ten bu da rivayet edilmiş ki sıcak da olsa ilk vaktinde kılmak. Sıcak da olsa ilk vaktinde. Çünkü birazdan gelecek inşallahü teala Habbab İbni Eret hadisi var. Bu mezhebe gidenler bu görüşü tercih etmişler. Habbab İbni Eret radıyallahu anhu diyor ki Şekevna ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harr ramazai felem yeşkuna. Biz peygambere diyor şikayet ettik sıcağı. Öğlen namazındaki kumun sıcağını. Peygamber bize şey vermedi. Bundan dolayı özür saymadı diyor. Habbab İbni Eret. Yani gene ilk vaktinde kılacaksınız dedi diyor. Şimdi burada bu ihtilafı fakihlerden anlatacağız. Bu eğer işte öğlen sıcağı artarsa namazı geciktirin hadisini nasıl anlayacağız? Alimler burada ihtilaf etmişler dediğim gibi. Doğru olan mezhebi en sonunda cem edeceğiz ama burada gene Iraklıların bir görüşü var. Iraklılar dediler ki kış da yaz da olsa öğlen namazı dediler. Şey yapılır. Öğlen namazı ilk vaktinde kılınır dediler. Böyle bir istisna yoktur. Bunu da Ebu Hanife ile arkadaşları, ashabı söylediler. Ama dediler insan geciktirebilir. O faziletten mahrum kalır. Yani insan sıcaklığın etkisiyle beraber namazın vaktini geciktirirse insan orada ne yapar? Ecirden geri kalır dediler. Burada diğer bir görüş mesele, diğer bir grup fakih meseleyi cem ederken diyorlar ki soğuk vakte bırakmak bir ruhsattır diyorlar. Yani Peygamber aleyhissalatü vessellem dedi ya اِذَا اِشْتَدَّ الْحَرَّ فَأَبْرِدُ عَنِ السَّلَاتِ yani sıcak şiddetlendiği anda siz namazı geç vakte erteleyin dedi ya aleyhissalatü vesselam. Diyorlar ki bu ruhsattır. Biz şeriatın genel kaidelerinden ve kurallarından biliyoruz ki ruhsatlar zor durumlarda tanınmış kolaylıklardır. Yani illa amel edilmesi gereken şey değildir. Amel edilmesi gereken şey nedir? Azamettir. Tıpkı ikrah meselesinde olduğu gibi. İkrah şer'an bir ruhsattır. Ama tavsiye edilen nedir? Azamete yapışmaktır. Tavsiye edilen azamete yapışmaktır. Ruhsatlar babı irdelendiği zaman şeriatta hangi ruhsat varsa bu sadece tanınan bir kolaylıktır. Ama şeriat gene neyi tavsiye etmiştir? Azamete yapışıp doğru olanla amel etmeyi tavsiye etmiştir. Öyleyse dediler bu görüşe giden fakihlerin cumhuru. Ki en bize de sevimli olan görüş budur. Namazların en büyük ecirleri namazların ilk vaktindedir. Ancak bu tarz insanlara eza verebilecek durumlar hasıl olduğu, zaruretler hasıl olduğu zaman şeriat namazı geciktirmek noktasında ruhsat tanımıştır insanlara ki Allah en doğrusunu bilendir. Bize sevimli olan, bizim tercih ettiğimiz bu kadar fakihin ihtilafından ve görüşünden çıkardığımız netice budur. Bu Habbab İbni Eret'in hadisi de zaten bu noktada açıkça bir delildir. Bu Müslim'in sahinde tahric ettiği İmam Nesai'nin de sünneninde çıkardığı bir hadis. Yani zayıf bir hadis değil. Habbab diyor ki biz peygambere şikayet ettik de bizi özürlü saymadı aleyhissalatü vesselam. Yani dedik bak sıcak bunlar bize biraz sıkıntı yapıyor. Biliyorsunuz ibadette eziyet çekilirse o kula ecir ve mükafat olarak yazılır. Yani ecir artar kulun. Her yerde mi? Hayır. Bakın bu sözler hep mutlak, hep şeriat bunları kayıtlamış. Neden? Şeriat eğer o eziyeti makbul saydıysa onun ecri vardır. Tıpkı Habbab İbni Eret'in Resulullah'tan naklettiği bu hadiste olduğu gibi. Resulullah'tan naklettiği bu haberde olduğu gibi aleyhissalatü vesselam. Orada şikayet ediyorlar, peygamber mazur saymıyor. Demek ki orada çekilen eza tıpkı Allah yolunda cihatta müminin çektiği eza gibi değil mi? Cihat Allah'ın emirlerinden bir emir. İnsan canını kaybeder. İnsan uykusuz kalır, insan aç kalır, insan yorulur, insan sıkıntı ve meşakkat çeker. Diyebilir miyiz? Şeriat kolaylıktır, insan bundan geri durması gerekir. Hayır. Niye? Buradaki meşakkat övülmüş meşakkattir. Bunda hayır vardır. Peki yerilmiş meşakkat var mıdır? O da vardır şeriatta. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken adamın biri hutbe sırasında cumaya geldiğinde güneşin altında duruyor. Ayakta duruyor, güneşin altında duruyor. Diyor ki bu niye böyle yapıyor? Diyorlar ki ya Resulallah o kendince hani şey yapıyor. Ne kadar eziyet çekersem o kadar hayırlıdır. Ayakta durayım, güneşin altında durayım ki eziyetim çok olsun, ecrim çok olsun. Peygamber onu yaptığından nehyediyor aleyhissalatü vesselam. Bak burada da aynı mantıkla hareket etti ama olmadı. Neden? Çünkü şeriat o meşakkati muteber bir meşakkat saymamış. Dolayısıyla hak sözleri, yani sözleri yerli yerine koymak lazım ki sözler yerine konursa hak olurlar. Yoksa batıl olurlar. Doğru sözler batıl manalarla irade edilirse batıl olur. Ama doğru sözler doğru yere konulursa onların adı hak söz olur kardeşler. Nedir o hak sözde? Allah Azze ve Celle'nin meşakkati kullardan kaldırdığıdır. Ama nerede? Allah'ın meşakkati meşakkat saymadığı bu ikinci okuduğum hadiste olduğu gibi. Ama Allah Azze ve Celle kullara bazı teklifler yapmıştır. Cihat gibi, değil mi? Namaz gibi, itaat gibi. Bunlar hep nedir? Meşakkatlerdir. İnsana zor ağır gelen işlerdir. Bunlarda kul, şeriat emrettiği için bu meşakkatlere katlanırsa ve bu emre itaat ederken ne kadar fazla meşakkat çekerse o kulun ecri de mükafatı da o kadar büyük olacaktır. Demek ki kelimeleri yerli yerine koymak lazım. Ömer'in dediği gibi radıyallahu anhu diyor ki Ömer radıyallahu anhu bu Kur'an Arapçadır. Sözü yerli yerine koyun. Sizin dininizi Arapçayı bilmeyen acemlerden başka kim tahrif etti diyor Ömer radıyallahu anhu. Zaten İslam'daki bidatların çıkışı Arap olmayan acem kavimlerin İslam'a girdikten sonra Kur'an'ı okumaları, Kur'an'dan anladıkları batıl anlayışları İslam yapmalarıyla beraber başlamıştır. Yani İslam dinine çıkan ilk musibet budur. Dinin ilk tahrifi bu şekilde başlamıştır. Allah bize afiyet versin çünkü biz acem bir kavmiz. Yani Türkler acem bir kavmiz. Aslen Arap değiliz. Bizim üzerimizdeki bu acemlik sebebiyle gerek Kur'an'ı gerek sünneti talim ederken ve okurken Allah göstermesin eğer kelimeleri yerli yerine koymazsak çok büyük hatalara ne yapabiliriz? Sapabiliriz. Kelimeyi yerli yerine nasıl koyacağız? فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız bilenlere soracaksınız. Biz ne yapacağız o zaman? İlim sahiplerine, Arapça'da derinleşmiş, Arapçayı tabi sadece Mutezile'nin yaptığı gibi lügat manasında derinleşmek değil de sahabenin anladığı mana üzere sünnet sahibi ehli hadisin yaptığı gibi Arapçayı bilen insanların bu kelimelere hangi manalar yüklediklerini bulacağız, ortaya koyacağız ve Kur'an'ı ve sünneti öyle anlamaya çalışacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'e sorulmuş. Gene İbni Abdilber Rahimullah naklediyor. Diyor ki ben Esrem diyor. Ben Ahmet bin Hanbel'e dedim ki diyor bir gün. Eyyil avkati acebu ileyk. Hangi vakitler seni taçup ettirir? Yani hoşuna gider. Hangi vakitlerde namaz kılmak seni taçup ettirir? Evvelül avkati acebu ile fis salavati kulliha. Diyor ki bütün namazlarda ama bütün namazlarda ilk vakitler beni taçup ettirir. İlla fi salateyn iki namaz müstesna diyor Ahmet bin Hanbel. Salatul işâil âhiyah ve salatul zuhru fil harri yubridu biha. Diyor ki geciktirilen son namaz olan yatsı namazı ve bir de sıcak çıktığı zaman soğuk vakte bırakılan öğlen namazı. He, demek ki İmam Ahmet bin Hanbel'den rivayet edilen bir görüşe göre de namazlar genel kaide gereği İlk vaktinde kılmak ecirlidir ve büyük fazilete sahiptir. Ama bu noktalar istisna yapılmıştır. Genel mutlak kaidenin istisnası neyle yapılabilir arkadaşlar? Gene şer'i başka naslarla, şer'i o naslarda ne yaptık az önce zikrettik. Mesela sıcak olduğunda Nebi Salsam neyin ruhsatını vermiş? Soğutun demiş. Veya başka önceki derslerde aldığımız üzere yatsı namazını kılarken bir gün kadın çoluk çocuk uyumuş o kadar bekletmiş. Sonra mescide çıkmış demiş ki işte namazın vakti budur demiş. Yani eğer insanlara meşakkat olmayacağını bilseydin bu vakitte kılmalarını emrederdi. O mutlak kaideyi istisna yaptığımız şeyleri neyle yapıyoruz? Akılla değil başka şer'i naslarla yapıyoruz. Yoksa ne düşerdi şer'i nasıl olmasaydı o konuda? Bize düşen umumu ıtlakı üzerine bırakmak olacaktı usulen kardeşler. Tabi hadiste ne diyor? فَاَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala cehenneme bir kısmı bir kısmını yemesinden dolayı, ateşi bu kadar şiddetli olmasından dolayı izin verdi ferahlasın diye. İki kere nefes izni verdi Allah Azze ve Celle. نَفْسٌ فِي الشِّتَى وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ Biri kışın, biri de yazın aldığı nefesti cehennemin. Tabi bu konuda sahabeden bir cemaatten rivayetler gelmiştir bu hadisle alakalı olarak. Diyor ki bu hadiste فَمَا تَرَوْنَ مِنْ شِدَّتِ الْبَرْدِ فَذَلْكَ مِنْ زَمْهَر۪يرِهَا Diyor ki kışın soğuğundan hissettiğiniz o şiddet zemheridir, cehennemin zemheridir. Ki hadislerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cehennemdeki azabın sadece yakmakla, yani sıcak ateşle, alevli ateşle yakmak olduğunu değil, soğuk olan, aşırı soğukla, kar soğuğuyla beraber de yakmak olduğunu haber vermiş. Mesela özellikle bugün tıpta kullanılan bir metottur, yakma metodudur, buzla tedavi. Özellikle bu yüzlerde çıkan sivilce, akne gibi şeylere özel böyle bazı cihazlar var. -20, -12 mesela böyle soğukluğu sağlayan, böyle kulak karıştıracağı şeklinde bir şey. Onun ucunda soğukluk var. Onu dokunduruyor ve sivilceyi, akneyi yakıyor. Yani bu soğuğun yakışı zaten bizim Erzurum gibi soğuk memleketlerde bilinir. Bizim oranın insanları mesela genelde soğuktan yanarlar. Kıpkırmızıdır yüzleri. Yani zannedersin adam beyaz tenli denize gitmiş, güneşlenmiş de yanmış. Öyle değil. Onu yakan şey aşırı soğuk. Çünkü soğuğun da yakma etkisi var, sıcağın da yakma etkisi var. O yüzden rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizin bulduğunuz aşırı şiddetli soğuk cehennemin zemheri soğuğudur. Zemheri azabındandır diyor. Ve hadisin devamında وَمَا تَرَوْنَ مِنْ شِدَّتِ الْحَرِّ فَهُوَ مِنْ سَمُومِهَا Bulduğunuz aşırı sıcak da cehennemin semumundandır. Hani bu filmlere falan şimdi bu ismi veriyorlar. O Kur'an'da geçtiği için Allah cinleri ve şeytanları anlatırken söylüyor. Dumansız ateş demek. Yani sizin o bulduğunuz aşırı sıcak, şiddetli sıcak da nedir? Cehennemin o dumansız ateşinden kaynaklanan aşırı şiddettir. Allah bizlere afiyet versin. Allah bizi cehennem azabından azat etsin, kurtarsın Rabbimizi. Burada tabi alimler demişler ki, burada cehennemin Rabbine şikayet etmesi, yani bir insan olmayan, cin olmayan, nefis taşımayan, aklı olmayan, yani ki oralar nefis ve akıl taşıması, orası da konuşulacak şimdi inşallah. Bu tarz insan ve cin gibi mükellef olmayan, gene Allah'ın mahlukatından birer mahluk olan bu tarz cisimlerin konuşması, Allah'a şikayette bulunması caiz midir, değil midir? Acaba burada irade edilen zahir midir yoksa mecaz mı vardır? Fakihler burada da ne yapmışlar? İhtilafta bulunmuşlar. Bir kısım fakih demişler ki, burada tabi İbn Abdülber uzun uzun onlardan naklediyor görüşler, fikirler. Bu mecazınadır demişler, zahirine değildir demişler. Yani cehennemin şikayet etmesi. Ama bunlar hata etmişler. İbn Abdülber de hatalarını burada beyan ediyor. Diyor ki doğru zahir olan görüş nasıl zahirine bırakmaktır diyor. Ta ki zahirinden hamledip mecaza yoracak, zahir manayı mecaza götürecek bir delil gelene kadar nasıl ne üzerine bırakmaktır? Zahir üzerine. Kaldı ki cisimlerin konuştuğuna dair tek delil bu hadis değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bunun çok örneği vardır. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَارْجُلُهُمْ O gün elleri, ayakları ve dilleri onların aleyhine şahitlik eder. Şahitlik manası nedir? Şahitlik, fıkıhçıların, usulcülerin kitaplarında, bu fıkıh bablarında şahitlik mevzusunu irdelerken söylediği gibi birinin hakkı beyan etmesidir, söylemesidir, ilam etmesidir. Demek ki dil, el ve ayak orada ne yapacak? Konuşacak. Bir Kur'an'daki bu delildir mesela. وَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Hiçbir şey olmasın ki, şey kelimesi ne için geçerlidir? Yaratılmış bütün mahlukat için geçerlidir. Çok genel bir kelimedir, her şeyi içine alır. Türkçe'ye geçtiği için ben böyle biraz saçma cümleler kuruyorum. Çünkü Arapça'da şey kelimesinin kullanılışıyla, içerisine yüklenen manayla Türkçe biraz farklı bir dil olduğu için, geçişi farklı olduğundan ben böyle izah etmek zorunda kalıyorum. Şey, her şeyi içine alır. Şey kelimesi, çok geneldir. Allah diyor ki hiçbir şey olmasın ki illa yusebbihu bihamdihi. Allah'ı tesbih eder. Ama biz bunu ne yapmayız? Duymayız. Kuşlar, ağaçlar, taşlar, böcekler, denizler ki buna dair şeriatta çok nas var. Denizler her gün Allah'tan izin ister insanları yutmak için. Allah'a karşı yaptıkları isyandan, işledikleri haram ve fısktan dolayı Allah denizleri tutar diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani deniz Allah azze ve celle'den konuşarak bir talepte bulunuyor. Tıpkı cehennemin konuşup talepte bulunduğu gibi. Veya şu hadiste, şu ayette olduğu gibi ya cibali evvi bima'ahu. Allah ne yaptı? Rüzgarları, dağları kimin emrine verdi? Süleyman aleyhisselamın emrine verdi. Kendinden bir fazilet, bir nimet olarak. Yani ey dağlar onunla beraber Allah'ı tesbih edin diyor ayette. Ya cibali evvi bihi ma'ahu. Onunla beraber Allah'ı tesbih edin, Allah'ı zikredin. Yusebbihne bil aşi vel işrak. O yerlerde ve göklerde var olanlar, ağaçlar, dağlar, taşlar sabah ve akşam Allah'ı zikrederler. Yevme nekulu li cehenneme helim tele'ti ve tekulu hel min mezid. O gün cehenneme sorarız doldun mu? Kaf suresindeki ayet. O gün cehennem der ki daha var mı ya Rabbi? Daha var mı diye Allah Azze ve Celle'den talepte bulunur. Bu cisimlerin hepsi konuşuyorlar. Bu cisimlerin hepsi Allah Azze ve Celle'nin kulları ve bu cisimlerin hepsi hakiki, zahir manada görüldüğü gibi bu yeteneklere sahipler. Öyleyse bu hadisi zahirinden hamledip mecazına götürecek tevillerin ve yorumların hiçbirisi muteber değildir. Bu konuda bu görüşe sapan alimler hata etmişlerdir. Allah hepsini bağışlasın. اِذَا رَعَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّذًا وَزَف۪يرًا. Sen diyor cehennemi uzaktan gördüğünde, işittiğinde onun kaynadığını, fokurdadığını ve ondan böyle tagayyuzen ve zafira, kızgınlıkla insandan çıkan bağırtı çığlık var ya onun adıdır. Ondan bu tarz bir çığlığın, bir uğultunun ve gürültünün çıktığını duyacaksın diyor. Cehenneme yaklaştığın, uzaktan cehennem getirildiği zaman Mülk suresinde olduğu gibi. Hani geçen hafta tefsir dersinde anlatmıştık ya, ses nedir? Korkutucu ve ürkütücü bir şeydir. Allah birçok kavmi sesle helak etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin kafirlere verdiği azap sadece cehennem ateşinde yanmaları değil, duyacakları o şiddetli ağır seslerdir. Allah Azze ve Celle az önce dua edip temenni ettiğim gibi bizi o ateşten, o şiddetli azaptan muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle bizi azat etsin bundan. Tabi burada İbni Abdilber Rahimahullah bu tarz şeylerin mecaz değil hakiki olduğuna dair Arap şiirlerinden deliller getiriyor. Bunlar lügavi Arapça olan şeyler olduğu için bu konuda da hani sizlerin gerektiği kadar, gerek bizlerin gerektiği kadar Arapçaya vakıf olmaması sebebiyle ben bu şiirleri size tek tek anlatıp onlardan istidlal yapabilecek ne ilme sahibim ne de siz bunu anlayacak ilme sahipsiniz. O yüzden bu şiirleri geçiyorum. Ama Arap şiirlerinden deliller getiriyor ki Araplar ne yapmışlar? Bu tarz şeyleri hakiki manada kullanmışlar. Bundan mecaz irade etmemişler. Yani cisimleri konuşturmuşlar. Bunlar da mecaz olmamış, bunlar da ne olmuş? Hakikat olmuş. Arap şiirlerinde de bu ölçü var. Biliyorsunuz Kur'an Arapça, Resulullah'ın sünneti aleyhissalatü vesselamın Arapça. Arapçanın doğru anlaşılması nasıl sağlanmalı? Onun bunun aklıyla söylediğiyle değil, Araplar o gün nasıl kullanıyordu ona bakılmalı. Yani bugünkü Arapların Arapçası o öncekilerin konuştuğu Arapça değil, çoğu anlamaz bilmez. Yani mesela Arap ülkelerine gidin. Arap ülkelerinde basılan Kur'an-ı Kerimlerin yanlarında işaretler vardır. Bazı kelimelerin Arapça şerhini yazarlar. Çünkü Arap adam bilmiyor o sözde hangi manaya gelir. Kullanılmıyor ki. Yani önceden, çok önceden ataları kullanmış. Şimdi Arapların kullandığı 300 tane söz var gündelik hayatlarında. Geldim, gittim, oturdum, kalktım. Ataları 30 bin kelime kullanmış. Nasıl bilsinler ki o kelime hangi manadaydı? O yüzden bugün Arapları dahi bu tarz izahlar, şerhler ve açıklamalar olmadan bu tarz Kur'an-ı Kerim'deki birçok ibareyi anlayamıyorlar. O yüzden Kur'an-ı Kerimleri kenarlarında notlarla basılı şekilde bulabilirsiniz. Dolayısıyla daha Arapların dahi Allah ve Resulünün neyi irade ettiğini Arapçayı bilmeden anlamadığı bir vakıada, bir durumda bizler gibi acem olan kavimlerin bu tarz Arapça usulleri, Arapça var olan bilgileri ve ilimleri elde etmeden Allah ve Resulünün irade ettiği doğru manayı anlamamız bunlar. Bir misal vermek gerekirse hani insanın güç yetiremeyeceği bir okyanusta, büyük bir denize dalıp orada mücadele edip uğraşmasına benzer. Biz de buradan ne yapamayız? Yani Allah göstermesin bu denizin içerisinde boğuluruz ve çıkamayız. Burada tabi Arapça bir kelimenin manasını irdelerken sadece Arapça lügatına bakmayacağız, kamusuna bakmayacağız. Yani kamus dediğim şey sözlük. Nereye bakacağız? O dönemin cahiliye ehli, ki Allah Kur'an'ı kimin dili üzere indirdi? Kureyş'in dili üzere indirdi, öyle değil mi? Kureyş kabilesinin konuştuğu Arapça dili üzere indirdi. O zaman Kur'an'daki manalar Kureyş'in Arapçaya yüklediği manalarla ancak anlaşılabilir. Onu da nereden bileceğiz? Cahiliye dönemi şiirlerinden bileceğiz kardeşler. Ve dediğim gibi İbn Abdülber babun sonunda da demiş, yani Allah ve Resulünün sözü açık bir delil gelene kadar neye hamledilmesi gerekir? Hakiki olarak zahir manasına hamledilmesi gerekir ta ki hakikat onu mecaza götürene kadar. Peki bu usul kaidesi hangi başka bir itikadi geçmiş tartışılan bir mesele ışık tutar? Yok. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfat tevhidine. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfat tevhidine. Ne dedi Eş'ari ve Maturidi bidatçılar veya başka Cehmi ve Mutezile sapıklar? Dediler ki Allah elden, yani yadullahi fevka edihim, Allah'ın eli onların eli üzerindeyken kasıt Allah'ın yardımıydı dediler. Yani el burada mecazi dediler. Halbuki ne Allah'tan ne de Resulünden bir burhan yok onların yanında. Hiçbir delil yok. Aksine zıttına deliller var, öyle mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Rahman iki eli vardır, ikisi de sağdır diyor. Gene Adem Aleyhisselam'ın uzun Miraç hadisesinde Adem Aleyhisselam'la alakalı konuşmayı naklederken Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Adem Aleyhisselam'a gelip insanlar diyorlar ki sen Allah'ın eliyle yarattığısın diyorlar. Her peygamberin özelliğini sayıyorlar. Diyorlar sen Allah'ın eliyle yarattığısın. Git Allah'a şefaat et. Allah artık hesaba başlasın. Yeter, bu mevkif bizi mahvetti. Çünkü o gün o mevkifte, o duruşta insanlar tere, gözyaşına, kana bulanacaklar. Yani her biri çok ağır bir... Düşünün ya, elektrik su sırasına giriyoruz da şimdi kalktı. Önceki gibi değil de elhamdülillah. Yani önceden bir kuyruğa giriyordun, bir fatura ödemek işkence, bir günün bitti. Bir ilaç kuyruğu vardı hastanelerde, günün bitti, kuyrukta geçiyor. İnsan sıkılıyor, daralıyor, kalabalık, bunalmış, ter, sıcak, öyle mi? Yani düşünün, mevkifin ağırlığını düşünün. Binlerce, 70 bin sene geçmiş, insanlar hesap bekliyorlar ha. Hiç kimse daha hesaba dahi alınmamış. Artık cehennemlikler diyecek, cehenneme razıyız yani, yeter ki şu bitsin artık yani. Artık hesabımız göre bu beklemek bizi mahvetti. Beklemek insanı sıkan bir şeydir. Dünyada biliriz biz bunu. Yani birçok yerde beklemek bizim hoşumuza gitmez. Kerih görürüz. Sevilen ve kerih görülen şeyler ahirette de aynılar. Ahiret sahnelerinde de aynı şeyler. İnsan aynı insan. Değişmiyor. Netice itibariyle Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala'nın bu ağır meşakkati kaldırması için Adem'e dediler ki sen Allah'ın eliyle yarattığısın. Eğer elden kasıt kudret olsaydı Allah bütün insanları, bütün yarattıklarını zaten kudretiyle yaratmıştı. O zaman Adem'in ne özelliği olacaktı ve neden insanlar diyecektiler Adem sen Allah'ın eliyle yarattığısın? Çünkü bu mecaz değil, hakiki manada Allah'ın eldir. Ama haşa, Allah yarattıklarına benzemez. Kim Allah'a yarattıklarına benzetirse o kafirdir. Allah'ın eli insanların eline benzemez haşa. Allah'ın eli fillerinkine haşa benzemez, maymunlarınkine haşa benzemez. Yarattığı hangi canlı varsa, onun eli varsa Allah'ın eli onların eline benzemez. Dolayısıyla bu tarz isim ve sıfata dair naslarda sabit olan ifadelerin hiçbirisini hakiki manasından mecaza hamledip işte Allah burada şunu kastetti, Allah burada bunu kastetti demek gibi bir yetkiye sahip değiliz. Bu ehli sünnet vel cemaatin üzerinde olduğu sahabeden tabiinin öğrenmiş olduğu değişmez bir kaide, değişmez bir kuraldır. O da nasların hakiki manasından mecaza götürecek başka bir delil gelmedikçe zahirine, hakikatine bırakılmasıdır kardeşler. Evet, şimdi diğer hadis inşallah. Muhaddesena Malik an Abdullah ibn Yezid Mervel Esvedi İbni Süfyan an Ebi Seleme İbni Abdurrahman ve an Muhammed İbni Abdurrahman İbni Sevban an Ebi Hureyre. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale, İze şiddetel harre fe ebridu ani salati fe inne şiddetel harre min feyhi cehenneme ve zekere ennen nare işteket ila rabbiha fe ezne leha fi kulli amin nefeseyni, nefesin fi şitai ve nefesin fi sayf. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sıcak şiddetlenince öğle namazını biraz serinliğe geciktirin. Sıcağın şiddeti cehennemin nefes alıp vermesindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü şöyle sürdürdü. Cehennem Rabbine şikayette bulundu. O da iki sefer nefes almasına izin verdi. Bir nefes yaz mevsiminde, bir nefes de kış mevsiminde olmak üzere. Evet, geçen haftalarda olduğu gibi inşallah önce hadisin senedindeki ricallerden Bismillah deyip başlayacağız. Abdullah İbni Yezid, Mevla Esved İbni Sufyan, Esved İbni Sufyan'ın kölesi olan Abdullah İbni Yezid, hadisin ilk ravisi. Bu İmam Malik'in şeyhlerinden biri. İmam Malik'in hocalarından, şeyhlerinden birisi. Kendisi sıka bir ravi. İmam Malik, Abdurrahman İbni Yezhak gibi ilim sahipleri onu tabi nesebi noktasında bazı ihtilaflar var. Ben ona çok girmeyeceğim. Ama o ihtilaflarda Malik ve İbni İshak kendisinin sıka olduğunu, sahabe soyundan geldiğini söylüyorlar. Sahabe torunu veya çocuğu olduğunu söylüyorlar. Ben şu an onu tam hatırlayamadım. Ukayli'ye zikrediliyor. Bu Abdullah İbni Yezid denen ravi. Diyor ki, Haddesena Abdullah İbni Ahmet İbni Hanbel. Ahmet İbni Hanbel bize haber verdi ki, Sa'altu Ebi, ben babama sordum. An Abdullah İbni Yezid. Yani oğlu babasına sormuş. Yani Abdullah İbni Yezid, Mevla Esved İbni Süfyan. Bu adam hakkında sordum. Fekale fikatun. Dedi ki bu adam sikadır, güvenilir, ravidir. Ve sa'altu anhu Yahya İbni Ma'in. Aynı adam hakkında Yahya bin Ma'in'e de sordum. O da dedi ki sikatun. Bu adam sikadır. Malik ve Leys İbni Sa'd da bu şahsın sika, güvenilir bir ravi olduğunu söylemişler. İmam Malik de Muvatta'da merfu olarak 5 tane hadis rivayet etmiş. Abdullah İbni Yezid'den, Esved İbni Süfyan'ın kölesi olan Abdullah İbni Yezid. Çünkü benzer isimler gelebilir. Özellikle Mevla Esved İbni Süfyan dediği zaman Süfyan oğlu Esved'in kölesi. Yani bu Abdullah İbni Yezid, sıka bir ravidir, hadisin makbuldür, alimler yanında, katında. Tabi burada hadis zahiren metnen önceki hadisle aynı. Burada hangi mesele üzerine duracağız? Burada ehli sünnet vel cemaatle bidat taifeleri olan mutezile ve havariç arasındaki bir ihtilafa işaret edeceğiz. O da şu. Cehennemin şu anda yaratılmış, var olduğuna iman etmek meselesini. Yani cehennem şu anda, cennet şu anda hazırdır, yaratılmıştır, vardır. Bunu İslam, kendini İslam'a nispet eden taifeler ve gruplar arasında Mutezile ile hariciler inkar etmiştir kardeşler. İbn Abdilber Ebu Ömer diyor ki: "Eddelailu min el-asari kesiratun ala enel cennete mahlukatun." Birçok eser, birçok rivayet, birçok hadis açıkça delalet ediyor ki cennet şu anda yaratılmıştır, vardır. Ve'n-nâru mahlukatun eydan. Aynı şekilde cehennem de nedir arkadaşlar? Şu anda yaratılmıştır, vardır, mahluktur. فَمِنْ ذَلْكَ قَوْلُهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Peygamberin sözlerinden bir tanesi buna zaten işaret eder. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ اُرِدَ عَلَيْهِ مَقَادَهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِ Sizden biri öldüğü zaman kabrindeyken varacağı yer, oturacağı yer ister cennetten, اِنْكَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ Cennettense ona kalacağı yer arz edilir kendisine, gösterilir, arz edilir. وَاِنْكَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ Cehennem ehlinden olan kişilere de, cehennemden makadı, oturacağı yer kendisine arz edilir, gösterilir. Ve buna benzer اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعَشِيَّ Gafir suresindeki bu ayeti de delil getirmiş alimler. Firavun ve adamlar gece gündüz ateşe sunulurlar, kıyamet gününde en şiddetlisine sokun denilir. Buradaki ateşe sunulmayı da bu manada saymışlar. Çünkü insan kabirdeyken eğer cehennem ehlindense ona bir azap tattırılacak ve cehennemden bir delik açılacağını, oradan kişiye bir alev geleceğini anlatıyor naslar. Veya cennet ehliyse kabrinden gene bir delik açılacağını, oradan nurun kabrin içerisini aydınlatacağına dair gene naslar var. Tabi Mutezile ile haricilerin ortak bir vasfı var. Onlar hadisten cahil adamlar. Zaten Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu haricilerle tartışmaya gönderdiği zaman İbni Abbas'a diyor ki onlarla peygamberin sünnetiyle mücadele et çünkü onlar sünnetin cahilidir diyor. Onlarla sünnetle mücadele et, onlar sünnetin cahilidir. Dolayısıyla bu meseleler de yani cennetin ve cehennemin şu an varoluşu da sahih sünnette sabit olan sahih hadislerle ispat olunduğu için Mutezile ve Havariç bunu inkar etmişler. Bu itikadi meselelerden bir tanesidir. Ehl-i sünnetle bidat taifelerini birbirinden ayıran. Biz sünnet sahipleri sahabenin yolunu takip eden insanlar olarak iman ediyoruz ki cennet de cehennem de şu anda yaratılmış hali hazırda bulunmaktadır. Bunu destekleyen çok hadis var. Senetlerini tek tek getiriyor. Şahısları, ricalleri zikrederek Ebu Ömer İbni Abdilber. Ebu Hureyre'den mesela geliyor hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةِ Allah ne zaman ki cenneti yarattı. قَالَ يَا جِبْرِيلِ Dedi ki ey Cibril اِذَبْ فَنْظُرْ اِلَيْهَا Git ve cennete bak. قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا Gitti ve cennete baktı. فَقَالَ يَا رَبِّ وَاِزَّتِكْ Ey Rabbim dedi. İzzetine senin yemin olsun ki لَا يَسْمَوْ بِهَذِهِ اَحَدْ Bunu kimse işitmesin ki اِلَّا دَخَلَهَا Ancak o cennete girecektir. ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِحِ Sonra Allah etrafını, cennetin etrafını nefsin kerih gördüğü, pis gördüğü şeylerle donattı. ثُمَّ قَالَ لَهُ Sonra dedi ki git bir daha bak. فَذَهَبَ اِذَهَبْ فَنْظُرْ اِلَيْهَا Git ona bak dedi. فَذَهَبَ وَنَظَرَ اِلَيْهَا Gitti ve ona baktı ki bir de gördü ki فَقَالَ يَا رَبِّ Dedi ki ey Rabbim ve izzetik izzetine yemin olsun ki لَقَدْ خَشِيْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا أَحَدْ Vallahi bu cennetin etrafı o insanın kerih gördüğü şeylerle doldurulmuş ya ben onu gördükten sonra zannettim ki cennete insanlardan kimse giremeyecek yaratılmışlardan. فَلَمَّا خُلِقَ النَّارِ فَلَمَّا خَلَقَ النَّارِ Ne zaman ki Allah cehennemi yarattı فَقَالَ يَا جِبْرِيلِ Allah dedi ki ey Cibril اِذْهَبْ فَنْظُرْ Git bak. Gidip bakınca fenazara ileyha baktı ve gördü ki fekale ya Rabbi ve izzetik la yesma biha ahad feyedhulaha. Ben orayı gördükten sonra artık kanaat etmiş ki Cibril orayı işiten insan orayı işiten bir insan oranın korkusundan bir daha oraya girmez. Asla yani oradan uzak durur. Sonra fehaffaha bişşehevat. Allah da cehennemin etrafını şehvetlerle doldurdu. İnsana tatlı gelen, insana hoş gelen, insana güzel gelen şehvetlerle doldurdu Allah subhanahu teala. Ve sonra tekrar git bak deyince de dedik ki لَقَدْ خَشِيدُ أَلَّا يَبْقَى أَحَدْ اِلَّا يَدْخُلَهَا Vallahi ben korktum gördüm ki izzetine yemin olsun hiç kimse kalmayacak oraya girmeye. Herkes oraya girecek yani. Dolayısıyla bu cennetin ve cehennemin yolunun nasıl olduğunu görmek için yeterli bir delil. Tabi birçok ibret alınacak nokta var da hadiste. Ama açıkça görülen bir yer var ki cennet de cehennem de şu anda varlar. Allah onları yaratmış Celle Celaluhu ve hali hazırda mevcutlar. Bunun haricinde gene hadisin başka şeyleri var. Tabi senetleri var bunları getiriyor. Başka bir hadisi daha delil getirmiş cennetin ve cehennemin varlığına dair. Bu da gene Ebu Hureyre'den geliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi melaiketun fudala seyyara. Seyyara Arapça araba demek. Seyyara Arapça araba demek diyor ki Allah'ın öyle melekleri vardır ki faziletli onlar seyyardır. Yani gezerler. Etrafta gezerler. Yeltemisune mecalise zikri. Onlar zikir meclislerini, sohbet meclislerini ararlar. O gezici adamlar şu an burada olduğu gibi mesela bir ilim meclisi var, bir ilim toplantısı var. Allah'ın zikri var, Allah zikrediliyor, Allah'ın dini zikrediliyor, hayır zikrediliyor. Şu anda melekler, gezici, faziletli melekler arıyorlar. يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الزِّكْرِ فَاِذَا مَرُّ بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Bir kavmin yanından geçtiklerinde görürseler ki o kavim Allah'ı zikrediyor. Görürseler o kavim Allah'ı hatırlıyor. يُحْفُونَ بِهِمْ بِيَجْنِحَتِهِمْ Onlar kanatlarıyla onların üzerini örterler, onları korurlar. Kanatlarıyla beraber melekler. فَاِذَا صَرَفُوا اُرِجَتِ الْمَلَائِكَةُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَكُولُ لَهُمْ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ عَالَمْ مِنْ اَيْنَ جِئْتُمْ Melekler diyor bunu yaptıktan sonra Rahman'ın yanına giderler. Rahman iyi bilmesine rağmen onlara der ki nereden geliyorsunuz? فَيَكُولُونَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكِ Kullarının, senin kullarının yanından geliyoruz ya Rabbi ki يُسَبِّحُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ Onlar seni tesbih ediyorlar, onlar seni övüyorlar. وَيُحَلِّلُونَكَ Onlar la ilahe illallah deyip Allah'tan başka ilah yoktur diyorlar. Ve yes'elûneke, senden istiyorlar. Ve yestecîrûnek, senden umuyorlar, talep ediyorlar. Feyekûlü ve huve âlemu, Allah çok iyi bilmesine rağmen onlara der ki ve mâ yes'elûn, ne istiyorlar benden? Feyekûlûne yes'elûnekel cennet, senden cenneti istiyorlardır. Feyekûlü ve hel ra'avha, Allah der ki onlar cenneti gördüler mi? Feyekûlûne la, dediler ki hayır. Feyekûlü keyfe lev ra'avha, Allah dedi ki görseler nasıl olurlardı onlar? Ve yekul mimma yestecirune ve huve alemu feyekulune, özür dilerim. Şüphesiz onu daha çok isterlerdi diyorlar. Ve huve alem, o dahi bilmesine rağmen der ki hani neyden sana sığınıyorlar? Neyden bana sığınıyorlar? Der ki feyekulune minennar, ateşten sana sığınıyorlar. Feyekul ve hel ra'uha, dedi ki Allah cehennemi gördüler mi peki? Feyekulûne la, dediler hayır. Feyekulû keyfe lev ra'avha, görseler nasıl olacaktı? Sümme yekul fe inni uşhidukum enni kad a'teytuhum mâ se'aluh, ben sizi şahit tutuyorum ki onlar benden ne istiyor, neyden sakınıyorsalar ben onlara onu verdim. Ve ecertum mimme istecaru, benden talep ettikleri, sığındıkları şeyden de onları korudum, istedikleri cenneti de verdim. Yani kastı ne? Allah onlara cenneti vermiş, Allah onları cehennemden azat etmiş. Feyekulune fihim abdukel hutta leyse minhum. Onların arasında hatalı kullar var. Yani adamın niyeti, kastı senin rızan, senin zikrin değil. Gelmiş orada bulunuyor, işi var, olması gerekiyor vesaire. Bunun gibi sebeplerden ötürü. İnneme marra bihim fecelese ileyhim. Adam oradan geçmiş, onları görmüş diye oturmuş oraya. Feyekulü ve fulan gad gafertu lehu. Humul kavmu la yeşka bihim celisuhum. Allah da diyor ki ben o falanı da affettim. Çünkü o kavimle oturan bir adam da cehennem ehli olamaz. Onlarla oturan biri de cehenneme gidemez, şakî olamaz, bedbah olamaz. Bu hadis de açıkça gösteriyor ki cennet ve cehennem var. Ve Allah Azze ve Celle bunu talep eden, isteyen kullara ne yapıyor? Ben verdim diye Allah Azze ve Celle nidada bulmuş. Bu hadis de Bukhari Müslim'in ittifak ettiği muttefekun aleyh olan bir hadis kardeşler. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in tahric ettiği başka bir hadiste, Ebu Hureyre'den gelen hadiste Huffetun nar bi şehevat, cehennemin etrafı şehvetlerle çevrildi. Ve huffetul cenne bil mekarih, cennetin etrafı da kerih görülen şeylerle çevrildi. Yani çevrildi, yani var. Yani yaratıldı, şu anda mevcut. O diğer okuduğumuz bütün naslarda olduğu gibi ve bu okuduğumuz naslarda olduğu gibi cennet ve cehennem vardır kardeşler. Yaratılmıştır, hali hazırda şu anda mevcuttur. Din günde Allah subhanahu ve teala ne yapacaktır? Onların kapılarını açıp her kavimden kim cenneti hak ettiyse cennete, kim cehennemi hak ettiyse Allah subhanahu ve teala onu cehenneme koyacaktır. Allah bizi cennetin güzelliğiyle nimetlendirsin ve cehennemin azabından, cehennemin belasından Allah subhanahu ve teala bizi kurtarsın, azat etsin. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.